بسم الله الرحمن الرحيم. باب امر النساء المصليات وراء الرجال الا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. باب دې حکم دې زنانو مسکون کو تا چې د سړو پسې رستو صفونو کې ولاړې دا چې دای بسرونه نه پورته کوي دای بسرونه نه پورته کوي تردی چی سڑی سرون پورت کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُو بَكْرُ بْنُ عَبِي شَيْوَا قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنَبِي حَازِمٍ عَنْ سَالِ بْنِ سَعَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا قال فرمائی دے لقد رأیتم رجالا ما کتدیوس سری آقیدی اوزرهم تردی اخپلنگن فی اعناکهم دخپل شکر پوری مثل سفیان پمثل دماشمانو لکماشم لمور سادر دسٹ سرو تڑی من دویق الازور دا وجید تنگوالی دا لگو ننگونو ناب نور سونا چی زان پکی پتکڑے وے او یو لنگی زان نراتاو کنے ہو او دا اللہ دا حبیب پسی برستو مسکی ولارو فقال قائلن ویدو یوین کیاما عشرت نساق اے دلی د زنانو لا ترفعن رؤوسکن تاسو مو پورته کوئ سرنا حتا يرفع الرجال تر دې چې سړی پورته شي چې چرته عورت داغي سرګن نشي او دې کې احتیاط وو باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه وانها لا تخرج مطيبه باب د پوتود زنانو کې مساجد لا خوش پدی وتو فتنه نه مرتب کیږي وانها دا زنانک مسجد لوځي او د پردې تنظیم نه نو نبوزی خوشبوی دارا چی اتر متری لگولی او داغی بوی پا پردو سروبانی لگی و بیهی قال حدثن یمر الناقب و زهر ابن حرب جمیعا عن ابن عوینا قال زهر حدثنا سفیان ابن عوینا عن زوری سمع سالما يحدث النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم او دا حدیث رسول نبی علیہ السلام تا الله حبیب و را استاذنت احدکم کله چی اجازه تو غاری دی او د تاسو نه امراته خزدا ال المسجد الجمعه دتلو فلا يمنعها نن دی من کئی و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیٰ قال عبرنا ابن وحب قال عبرنی یونس عن ابن شہاب قال عبرنی سالم ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا ممنكوا نساءكم المساجد دا زنانا دا جماعتون ایدا استعذناكم کلچی جازت غواڑی دیتا سنئی لے ها دی مساجد تا قال فقال بلال ابن عبداللہ بلال ابن عبداللہ ویچداد ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے واللہ لنمنعوهن قسم فاللہ مغب منکو داغ مقصد دا حدیث مخالفت نو و دا زنانو دا فتنو دا وجنے وی فاقبل علیه عبداللہ را متوجیش وغتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فسبه سبا سیئا دیر بدی ردی ورتو ناکارا ما سمعته او ما لاغن نوری دی سبه مثل قطو چه داس بد ردی بی چرت چات ویلی وقال وی بی اخبرو کا زدر تخبر در قوم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چه فرمائی چه میمنی کوئی و تسو کی جتوئے و تقولو توئے واللہ لنمنعهن قسم فاللہ من بے منی کوئی اتا سره ترمذی شریف کی تیر وای فما کلمه عبد الله حتا ماتا تر مرغ پوری دی بچی سر خبرون کی و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو ابن ابريس قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ممنك ويدا بندگان د الله د جمعتون د الله نا چهایا پردي سرزي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حمزة قال سمعت سالما يقول جاءني سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وفرمى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذناكم كل شيء اجازت قد تاسن نساءكم خذ الساسو إِلَى الْمَسَاجِدِ جُمَعَتُنُ تَا فَأَذَنُوا لَهُنَّنُ اِجَازَتُ وَرْتَوْ كَئِ قُدِدَ پَارَ شَرْتُنَا دِيَ وَغَا حَادِيثُ وَكِرَا غِلِ دِيَ يَوْ بَخُشْبِدَارَنِي بَلْ بَيْزَانِي خَيَسْتَكَرَي داسې پانزې به کالی او ګونګي به نیه چولی چې داغې اواز اورې دیشي ان به د فخر جامې اچي اپدې تلو کې به د دې د سړو سره اختلاط هم ناراضي بازي دام ویلې دي چې ځوان بني بوډای وي اپلار کم چی داسی سوکنی چی دا فساد نیریگی عدل تا جو امیمانی کوئی دا محمول دے پا کراحتی تنزیحی بانی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الامش مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج ممن کوي خزید و اتون مساجد تدشبیا. فقال ابن عبد الله ابن عمر ویلیو یو بچی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بلال نمیو لا ندعہن پی ممبدی لپریدو یخرجن لی بوزی فیتخذنه دغلن ادائی بداوت الجور کی سبب د دوکی او د فساد. قال فزبره ابن عمر رضی اللہ عنہما دا بچے پلار سخت رٹلو. قال اقول او ورته فرمایل وی زوایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اته ګور د حدیث په مقابله کې وتقول لا ندعهن من بنفرجو. و به قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقا ونمر بن مجاهد ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن للنساء بالليل المساجد اجازت کوي خطبه رشفيه چې جمعه ته ترازي. فقال ابن له ذبيو بچيوي يقال له عاقد چاغت عاقد بيوي. ويذن يتخذنه دغلا ويبز ذات للبزنان سبب د فساد او د فسق فجور جوړ کي. دعوت الخبدی سبب د فساد جوړ کی. ورال ته ویلو بلال دلته وی واقعدا حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وئی راجح د دین اداره چې دا صاحب د قصی بلال او دا احتمالم ده چې بلال او واقع دواړو د داسې ویلي یا په یو مجلس کې یا په دواړو مجلسونو کې په دواړو مجلسونو کې داسې ویلي. د دواړو بچو د داسې ویلي وي دوی خو بهونی سي دې لرا دغلن سبب د فساد. وای قال فضرب فی صدری پدی سینا کی پی گزارو کو وی والو غا فزبره فی صدریه وی والو غا پدی سینا کی. وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا حديث بيان انت عند الله الرسول وتقول وتويلا ندي کې دام د چې مشر بچتم پلار ادب ور کول شي چې د نامناسب خبرو کی او دام ادب د چې غسر هجرانو کی. ذکر روایات کرا غریف ما کلمو عبداللہ حتا ما تا وی دی بچی سر خبریون کی تر مرگ پوری وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء ممنك وإلى خذي حزوزهن داغيسو دبر خد دين دمساجدنا إذا استأذناكم كالشتاسن إجازة غالي نبلالوي والله لنمنعوهن ای قسم پا اللہ مونگے منکو فقال عبداللہ قولو زوائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقولو انتا لنمنا انہو تددیب سرویچ مونگے منکو و بیہی قال حدثنا حارون بن سعید العینی و قال حدثنا ابن وحب قرابر نی مخرمتو عن ابیہ بسر بن سعید ان زینب زینب الثقفیہ کانت وا تحدثو چی حدیث بے بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالت اللہ حبیبی لا شہدت احنا کننا لیشا زنانو تیویلو کلشی حاضر شیود تاسون الماس خطر مستافلا تطعیب تلک اللیلہ نو دغش پدی خوشبین لگئی دار خوشبوئین زانو ساتی و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن سعید القطان عن محمد بن عجلان قال حدثنی بکیر بن عبداللہ بن الاشج عن بسر بن سعید عن زینب امرأت عبداللہ رضی اللہ عنہما قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شهدت احدا كنا المسجد کل چه حاضری یود تاسو نو مسجد تا فلا تمستوی بر خوشبوی دی بالکل گتی دی نوڑی او مسکی دینا و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و اسحاق بن ابراهیم قال یحیی اخبرنا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابی فروہ عن یزید ابن خسیفان بسر ابن سعید عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراتن اصابت بخورا کما یو زنانا چی غرسید خوشبوی ایتا اے خوشبوی و مگلا او داو جماعت ترازی دا اللہ بی بوئی فلا تشہد مانا لشال آخرہ ممسر دی حاضری گیند ماسختن مستاب دالی ممسر نرازی دماسختن مستدی ممسر نرازی چلی خوشبی مگلی دا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعب بن قال حدثنا سليمان يني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد بن نمره بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءي فرمائل لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کچریو د الله رسول راج کتره ما د سن نساو دا زنانو چې کوم کارونه نوی نوی پیدا کړ ځانې مزین کړي او خوشبوې لګولې او بی پردی مساجد ترازی لمنعهن نخام خامنه کړي وی ادا غنن پیزل سو کال مخ کی بی بی لګیا دا اغه د نن زمانی د زنانو حال سکت نو منا کړه به وی د مساجدنا کما منعت نساء بنی اسرائیل لکه چې منا کړی شوی زنانه د بنی اسرائیل قال فقلت لعمرا ما امرته یا نساء بني اسرائيل منعن المسجد آیا د زنانه د بني اسرائيل د جمعات نه منې کړي شوی قالت نام ناغي فرمایل چې آو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ها وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد مثله د پدی ترتیب دا ټول حدیث در تر جمع کل د غدور جون کې ډېر د امن او امان او د فتنو نه پاکو ازنانم ډېر پاکي ایو د شریعت مطابق راتلی دغه شروط موجود وی نو راضی لکه د عربو په مساجدو کې زمونږ د مسجد غوږ د زنانه او لار جدای ای د سړو سره سره تعلق می دا د سونو زه جداوی نای کې دغه نقصانات راضی خو بیا هم چې زنانه راضی نو دا ود یو یو خبرې د شریعت خیال ساتي جامې بد زینت نی خوشبوې بنی او دا ودین د پار حدیث دی رساجر ملاو شی اکن دا دا نور او دا زام دا فتنی سببی ادا مصبا زیزان سر بوج یورو پسری دا گناہونو پن یورو دا دی راتلو سفیدو کا باب التوسط فی القراعت فی الصلاة الجہریت بین الجہر والاسرار اذا خاف من الجہر مفسدتن باب دے درمیان روی با کئی دا قرآن پا لستو کی پا منزون جہریو کی اے پا مند جہرو پتھوالی کی دیولو لی چکل یریگی دا جہر ویلونا دا سفسادنا وبی قرآن دسنا ابو جعفر محمد بن صباح وعمر الناقد جمیعن حشیم قال ابن صباح دسنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر سيد ابن جبير بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سوره بني اسرائيل کے اللہ ولا تھا جہر بالصلاتك پتی زموا يخفل قرات بالصلاتك اي بقراءتك ولا تخافت بها ومطوالك قال ابن عباس رضي الله عنهما ونزلت دانا درشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناو کی متوارن بی مکہ پٹو پا مکہ مکرمت پٹ پٹ دعوت بے شلولو فکان ادا صلی بے صحابی او دا اللہ حبیب چکلوی مسکل مرگلو تارفا سوتہو بالقرآن او آواز مبارک بے پا قرآن پاک را پورتکو فا ادا سمع ذالک المشرکون کله جو مشرکان ادا وردو سبو القرآن قرآن تب بدر دیوی ومن انزلہو اچاچ را لگلے ومن جا بیہی اچاچ پرات للکڑی دی ٹولو تب بدر دیس پر کس پوری کنزلی کونی فقال اللہ تعالی لنبیہی اللہ اخبر پیغمبر علیہ السلام توی ولا تجہر بسولاتک پتیز قرت مکوا فیسمو المشرک مون قراتک چه مشرکان ستاواز و قرت واری ولا تخافت بها او دا پتا وما نصابه کدمر گرونا دمرا پا پتا موائی مچ دی در پسی واننی اسمعهم دیتے او روال قرآن قرآن ولا تجهر ذالک الجهر ادور پتیز جهر مکوا وابتغی بین ذالک سبیلا اولت و پمند دیجار و مخافت کی سلارا یقول بین الجهر والمخافتت و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عن يحيى بن زكريا عن شعب بن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها قالت انزل هذا في الدعاء ودايات الدعاء بارك نازل شيء و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد او بی قرآن دسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قرآن دسنا ابو شامہ و وکیون او بی قرآن دسنا ابو قریب قرآن دسنا ابو معاویہ کلهم نشام بهذا الاسناد مثله باب الاستماع للقراء وغنی والقراء قرآن تا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم كل من جرير قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك مخوز و پدی قرآن ویلو سر جب مبارک دی زرزر مو آیا قالا فرمائی دے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا نزل علیہ جبریل بالوحی قلچ براغ غیت جبریل السلام پوہی سرا کان اود اللہ حبیب مما يحرک به لسانه پدی ویجب مبارک خضول و شفته او شند مبارکی چه مان چرتد قرآن سی سپاتی نشی فیشتدو علیه ندا خبر و پائی سخت دا فکان ذالک یورف منو او دا بدائین پی جندیشوا د تکلیف سرات و بدن مبارک او مخ اختیار در فانزل الله تعالی الله اور تدا حکم رو لینګنو لا تحرک به لسانک مخزو په قران سره جب مبارک دل ته عجل به چې تلوار او کت په دې سرا به ای اخزو د دې پاغستوز د کولو ان علينا جمعه وقرانا بيشك پمنګ دي جمع کو دي قران استا پسنه مبارک کي وقرانه او جاري کو دي استاد جبنا ان علينا نجمعه في صدر لازم واري پمنګ شدا بستا سينه کي جمع کو وقرانه او د جبنه به جاري کو فتقراه نتميل لي پیدا قرآنا وفتت بیا قرآنا کلیچ مملولو نزمون دلستو تابیشن وگونی ساو چپکینا قال انزلناه مرالی لی خستم ایلہو دیتا وگونی سا ان علینا بیانهو پا مندد دی بیان وزاد انو بینهو برسان بیانهو بستا پا جباب فکان او یذات او جبرئیل چې جبرئیل سلام ورته راوي اترقا د الله حبیب بصر مبارک کته کو غوږه ونیو پیدا ذهب کله چې جبرئیل سلام الله قرأه کما وعده الله تاسې ویلو ستول قسم چې الله وعده کړیو زبه در تسینا مبارک کی جمع کو او استاد جب مبارک نبی جاری کو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ای تبد قران نه یو تکلیف ملاویدو او وہی بپی درن کیدا کان یو هر کو شفته شند مبارک به حضور نمات ابن عباس رضی اللہ نمائن او هر کو حالکا زتا تشند خضون کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو هر کو آب لکر اللہ حبیب چی بخضونی فحرک شفته شند خضوری فقال سید سعید چی چاتر واد ذکری انا او هر کو هما ا ته شون دی خوازم کما کان ابن عباس یو حرکوما لک څنګه به ابن عباس رضی الله عنه ما خوزول فحرک شفته لشون دی خوازول فانزل الله تعالی لا تحرک به لسانک لتاجن به مخزو پدی جوچ تلوار او کی حبیب پدی قران نالنا جمعه بیشک پمون دی جمع کول د دیستا پسینه مبارک کی وَقُرْآنَهُ جَارِ كُولْ دِسْتَا پَجَوَا قَالَ جَمَعَهُ فِي صَدْرِك جَمَعَهُ فِي صَدْرِك جَمَعَ كُولْ دِدِ کِتَاب سْتَا سِنَكِ ثُمَّ تَقْرَوُ بِا بِهْلُلِ فَيَا قَرَعَنَهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَ قَلِچِ لُلُلُ تَعْبِشَ دِلُسْتُو زَمُن قَالَ فَاسْتَمِعُ وَقُنِ سَوَان یا پمون زی مواردان تقرأو چت میلولی قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیود اللہ حبیب تداتاو جبریل و استماع چی جبریل سلام بورتراغے وقت بیودیو فیدانت و لق جبریل کلچ بلار جبریل سلام قرآو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب بدا سے دستو کما اقرأو لکه څنګه چې جبرئیل علیہ السلام باغی تلوستلو ددا سی باغی قران لوستو باب الجهر بالقرات فی الصبح والقرات علی الجهر